girl. Well, ones where I can see them, witch. Wow. Fräulein! زور باشم كل كزوج لكانم هالخصتك وزوجك بيتوا راستكي بريز فوش الفين ببورا حنزة كم باسي خيوندن كان يكد لقلبكم قيناكا تيقشتم أتوانن تشاورم كان بلا شبي أقليكا تنها بدابش كبني نانا وناوستن واديارة استاج بتماي دروس كدني خيوندن كان بوم نالا كاني سرشقام او تنها خورازي كردني قم جانيا ها من كي نامي بابرا شد كرين زور داويلي بردناكم هرچي اخوام يلي ببي ازبوني خوم او كسانيك الان اما نكسانيكي خور قرتينرين بوي هرچيكي بي خوش بي ايكا كيشا نابي اگر ري بي بي هرچيك بلي نابي توني گرام بي كتاكم اوي باوكي ايكا لاموش تيگرين ترا پیشتر که توشی هر کشه اگه بوم او یارمتی ایم بله او یارمتی یام بله باشا ای که واته لکوی چاوری گورم بکن باشی نشورو لیو چاوری کن باشا تو باشید بولید برهاتي امشينا زور سباس بو يرمتي دانم بلان براستي داويلي بردناكم بيوست بشو بخانا بلا مستا كاتي بشو دانيا ابي بدو هكتا كما بقرن بوليت ابي ببلا وادي عرشتك بسر هاتوا ناو تشي منا ام روزاليا خاطو روزالي اویا سپیوسته بیکی اویا پشوبه خوبی تا تندرستید بیت وجه خوی بلام تو زور بهزی به هی من دوبونو بدخورا چیو اگر باش پشونه لوانه نتوانی جاره که ترک چکو ببینی تو چشه یگنیه اتوانی حالی خودم با باسکی بله کچکم دوکان لناسی هاوکم جهشت خوشم جمله شوینی که دور کار بکم بطنیا دوه و توانیم پاش ساله بمو بشوینیا پیانوت بکم نالکم رای کردو لدوکانکو نزان با کیوچوا همو کنو خوش بینه گرام بشوینیا بلام نمتوانی بیدوز موا خریک بوشیه دبوم باید چون ده های ارمتی لخواب کم دو بلی اوم ناله استه چون بشی دو بلی سلامتو تندروز به قیناکا من بدوها اگرم کچکو ادوز موتاو که اوش بده که خوشات بیتوا انیش ده های ارمتی لناسی آوکان مکم للانی بباوکانی که نیسو نخوشخانکا تا پیکو بدوها بگرن باید که باش بشو با با چی کارکی هنده زورکن با کسی که وگ من کار استادی دانا دبرو زور سپاس سیریه مبکا ام کچه پولی دا آی خواه زور جوانا رگل دایکیه چوانیا وینکه زور کن بوا ابی خاتو روزالی همو کادم وینیه لگل خواه هم بگریه او پولی دیلی مونه ایه تمنی پین سالان استای بشش سال به او روش خاتو روزالی چو بشوینا بیانو تو بم دایانه لدوکانه که رای کردو براست؟ دوستان چارنوز بونی هیا؟ چارنوز؟ خاتو روزالی بولید رگو کن منو دیک موان کوزیتا اروی ندارو بله دوستان اتوارن خاتو روزالی بو من بجی بیلن کشور باتای بتیک منی خوار بزودرین کچاک بیتوا سپاس یورسل یورسل ابو ادم ابو ادسم لغرتایا کچو حموکات رخصتی به بردوامیلا خیال ما برداسته ابی ماریو تشتانه تو تسرخوی رخصتی خوشویستکی ون نبوه گری خوشویستکی هشتانه کجا و تو وا دیار خوشویستکی ماریو سرگیز ناتونه لبیر کرید او چن خوشویستکی خمامیزه کواتا پیژنیاری کم هيا تا کرگا که ام خوشویستی لبیر بکات تا کرگا لگلیو پروفر اما به دعوی یارمتی لیو بکم با تماشته که خراب کهید کم بوفرو انجولا لکاتی خوی هاتن تکای ایوش بشدار بنو لپنا و هارویتی ما نهاری کاری بکن او تلویا ها؟ ایو آلین بولید لکوی ها؟ بله تکایا چی ازانی در باری او پیمان بله ایو اکی روزالی دای چی نخوش کو تو بایل جاتی او بشونک چکایا گره ها بده خوا ایچ تیگی تر نزانم جگل اوی که بر روزالی متو در روش بیجیستا بولید لناکاو رای که او هموش تیگه هیچ دکی تر ازانن تلانت ورده کاری بچو کیش بید او با کرش دکی نه اصایی یا نرش دکی وای لکر بید رای کرد بید هیچ دکی؟ بلان نمود هیچ دک نزانم بزای من پی حتا و آگا من لی بو کچی او ببی او هیچ دک بلید رای کرد چند برالای اکی بدا مکا کزتا اگر ارش دکتان بیر کوتا هشتم ناله چی شش سالانه دل نیام که پاریسی بجنه اشتو پلان پاری زور گوره ها نیگران مبه چار سرکم پیه تیه گیشتم عالتا کم همان رای که انمو داوان لیه کم لگرانه و که هاو کار سپاس بزاره بمگر کسی ابنیلی لنزیگلانه بباوکانو نخوشخانه که پرسیار بکا وایا لوانه للان اوانه و لخوه گیرابه زور سپاس کشه نیا ابید بزای خواه گوره بو بید جگلوه برس فاشل فین همیشه ارمتی داوین ام جاره انسری ایمه یا چاکی بینوا سپاس بخوا تاکو لوا چه دا بازی بید زور سپاس تکه نگران ما بو باش بشو با دلمیم که بولید بم زوانه ادازریه تو خانم لوانيا لمن تو ربيت ها لوانيا لبرو راي كرت بي بلن بيا بو كدو اي سيمانيه مو بشوينيا بلام نم تواني باري تو بيا بكم بو يتاكو نيم سالر دوام خست دو اسر دوبارة دوام خستا و تاكو بو بيك سال ناتوارم بنوسم بو اي بيوز بو بارا بم بكسي كي خوينا مار تابون بنوسيت بو اي نم تواني يتناميك بنيرم بو بوليت كلشة شاو ديري خاون تو كانا كي عدام نابو بوی ازانم پولیت رقیلی ما او راز نیه من کم نال بوم لشر چاو دیری کسی که ترا دان را بوم چند سال تیه پاری بلام دایکم نهاد بشوین ما بلام رقم لی نبو من همیشه دایکم خوش ویستوا بوی دل نیام که پولیتیش با همان شیوه یا بولید رقیل دونیا تو ایستا لگل دیک داشید دیکم گوچی دوائی کرد پیش اوی بتوانی من ببیند بویا اما وید بولید با تو شاد کمو زور بیر دکات براستی تیه ناگم اوه چیه که تیه ناگن؟ با چی پیویست او همون ریه ببرین با شقه مکانی پیت پانکر با کوبنه هاوریانی الو بیر پیشتر نمانوید لبروی امجوک پاریسکان واین نابه درگاه جوری پیش روی قاوخانه یک لسر خومان داب خین جار جار پیویست کبچین دره و بناو ام کشو هوا کراویه او ماریوس او خوینیه او هات داوالی بردن تان لیون که چاوران تان کردم ام خلکاش همی بشکن لحاوری الف بیه؟ بجوره دیکه واتا بابرین با سیران ها؟ وصلوا يا قرتمي قريه وزمني بينا انا ما زمني بينا جيب كاين بينا بوليس ليه قرن بيس ناك هذا وانا زور بروي كان يا غلطم كرت اگر هم خوارنا كمان بيت يا مشتو شي كي شابين بيغرا اماش بوتويا شيرين يا كاد لبير ناتشي چی بوا بابا تنیای ابل دایکو باوکو جاو بیتوا باوکو لکویه ای دایکو لکویه دایکم نیا دایکم نیا هل سوکو تقی وانی شانه یا که ابیشتیک بستر او دایکی روی یابی یک دقا استایی هنمو بله اشتیک درباری او منیشی نیگران کردوا ایم بردوام بین لگران بناو شقا مکانی شارکه اوهو کواته استابا دویم نالک آگرین بلام لو وزعی فرانسایا او جور دایکه اکرم نالکی تری بینی بید یعن وازی لیه نا بید یرمتی دانی او دایکه هیج مناکی تیانیا وانیا با اخبو پرسی پانه نایم اویل هموش تگرین تراویا که یرمتیو کسانه بین که لبردست نو توشی کیشبون من زور مشغولم اما کم شه دیا جمله بو کتب دوی پاولیتا اگر رای بله من جنیو خیزانم که اگر من لپاولیتا بید حکر یو چی بدوی اگر رای تکای پی من بله روشک پیش وی بروا مردکم پیو تبو من نفرد بی نتوانی به هیجورک پیوندی بر روزالی و بکی دلنیام که وازی لک چکری هیناو باشوینکی تر را کردوا پیموا به پاولیتا لو قسانهی که بیستی ویلی کر کبچه بدوی دای کیا بگره او هو کارک بو چو بدوی بگرهت بوشونی که خاطر روزالی ایشی لیه کرد بله اگر لپاریز بلنزیک شقامی مفیتارد او پیویست گرانک من بگاری پولید چه جوره چلو برگی که لبره بو خوکن بو بشیوی کر لبروی او تنیاج لکونکانی منالی هبو پیلاوی که دراو قشه که کرد او لشیوی کرا درکود هی تو برسی تا؟ هیچم نوی چاورم که اما زور سر سرخه نره هر وقت بیرم لیا کرده و او گفروش را منم زنی بو که تو شاتوی با پری اما زور سیره که اشتا کورگی خود لبیر بیت چی دستگوت یکی باشن کور یک بده هاتو یکی پسنداره و ای گفروش او پیوانه پیان الان سرو چی بشی لکن هاو کاری منن لو ایشا گورهی که من بتمام بیکم ای تو نه تمیش بویم اپکی؟ بده خواه من به شوازی خواه مجیم دیگه بدل ما هر وقت لکرگه چی نردیه وشیه توا شون اگدم دوزیوا با چی حولی دوزینوی کس یکما من بدبخترین پیاوی فرنسا اشتا هر والید ها او چی ها دمو چایی بم جوره ها بلا مالای و کور خوی پوشی و بیشتر بینیو تانت که ها جوبلی بیا زحمت توزی می توا توک چید؟ بوستا چیا؟ تو چی پیندی که بم نوه هیا؟ که کملی بو بسی دای که اکرد تو ایز آجید تو به حالا ندای که تکشتی بیتی دیکم دیکم دیکم وزی لینام براسی دای که خرابه هیا نخیر او خراب نیا او دلر ما ملان بوچی دیکم وزی لیهنم اگر دیک دوازد لی بیند اوام ناوید بوی من نجاتی اوازی لیهنم ملان ملان نا دیکا وزم لی مینه کسی که اقلبم وزم لی مینه دیکی بیان مدلی همو که زرمتی و اید تا باشون دیگه تا بگرید ماریوس که واته پولیتی دوزیه و پولیت؟ بچی نایم نزانید؟ دایی کت باشون دا اگره براسته؟ بله و ناچید لگلی؟ براستی حز اکم بلام ابیب چم بابا تکانم بینم بو ایشی واری کرانکم هرچون بید خون با تمام بوم لکاتی که بو نوکیا هوریانی الفو بیل جه بیالم که واته بم جوره ها بلام خانمی که ساسو هنر همان قشی آلتونی یورسلکی توی هیا هستی تو انرخینم بلام بو من دلم همیشه تنها یورسالی تیه ابید بولید بیدیم تو هرگز دفتور نکوی تو پولیت لم جیهانه رولکات چندین کسی وقت کوزی تاو فانتین پولی تو روزالی هیا تو سو بمن بی امه او چرمسری کم بکمو که او دای کم نوانه چیج رولکات بله خوش ایستانی من هات مولاتن لگل کاکا و کاری که هم زور خلافه براستی دو نفری قابل قد نفری لیه سئلو زلاتا کی تانا زخمان دکار جوانه دبی خوار دکار زخم دی اره تلو سبرت نیه خطای من نیه پیارا شلی ابنیه چلا شلی ابنیه برندی شده بی با خور آشتان نازانم زربتانی کم بسری دانه ده فیر بم دی